دل نیابه ای پیغمبر که پروردگاری تو آگاه دارو چاو دیره بسر هم مشتیگ دو هیچ شتی چی لیه بزر نابید. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. اي پیغمبر بهاوالگران بلي هر هانا و هاوار ببن بو اواني کل جاتي خدا ديان پرستن چون که اوانا خاوني بچوكتر لگردیلی اگنین نل آسمان کانو نل زویداو هیچ هاو بشیو هاو کاری چیشیان نیت تیاین ده ده صلاتی هیچ پشتیوانی و یارمتی چیشیان نیه. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هیچ تکایی چیش سودی نیه لای خدا مگر با کسی که خدا مولاتی دابید حتا او کاتی که ترز لدلی همویان لاتو هوشیان پیدا هاتو لیک ترده پرسن پروردگارتان فرمانی بچی داو چی فرمو لولام دا دلین حق و راست و درستی فرمو هر اویش برزو بلندو گوره. قل من یرزقكم من السماوات والأرض قل الله وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. أي پیغمبر بهاول گران بلي چه رزق و روزيتان پیدا بخشید لآسمان کانو زویوا اگر بهوی سپلیان و ولابیان ندائتوا تو بلي مگر هر ذاتی الله روزی بخشنیا او سا پیان بلي بگمان ایما یا ایوا لسر رگی راس و درستی هدایتین یا خود لگم رایی چی آشکرا در روچین خودتان ببند داور و حکم. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. هروها پیان بله ایوا پرسیارتان لی ناکرد در باری او گناهانی کردو مانا ایماش پرسیار من لی ناکرد در باری او کارو کردوانتان که انجامی ددن هر کس برپرسی کارو کرده و بیرو باوری خویتی. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق و هو الفتاح العلیم. پیان بله روشک دید پروردگار من هم ملایک من کودکاتوا لبو دوال لسر بنتینی حق و راستی جامان دکاتوا باورداران با بهشتو بختوری کافر و هاولگران با دوزخو دردسری جا بگمان لو روشه دا او ذات هر خوی سردار و بالا دستو زانای بی سنوره. قل ارونی الذین الحقتم به شرکا کلا بل هو الله العزیز الحکیم. دوباره پیان بله اده اوانم نشان بدن که دابوتان پال خدا و بهاو بشی اوتان دادنا نخیر هاولو هاو بشی نیا واز بهنن لو بیرو باورا بلکو هرو ذات خدای کبالا دستو دانایا. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اما تنها بو همو خلچی نبید تو من روانن نکردوا لکاتیک دا مجددر و ترسی نرید بایان بلام زور بی خلچی بم راستی نازانن. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. بای کافران دلین باشا کی امبلینی زندوبون و یه دیتا دی اگر ایور راز گون. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. پیان بله بلینی روشکتان پیدرا و کناتوانن داوای تاویک دواکوتن یا پیشکوتنی بکن. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم